السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انهم يبقى خدق انهم يبقى ليه خلنا ايه نجريرين بير تعمل انشي قرمينت مجاحل لين ينلا بقى وقتانا ينسني وقتان جلو نيكو فن فما يتي وقتان قادم رفول suma xam-xam jëluñ ko fenn lurut ci xam-xam xadim rasul te am nañuy tegtal yu bari dem nañ ci teg bu ñu wax masaal jinaan am na yoo xam ne danaa ko ci wax ku ci jàng dama seeti ko ku ci jàngul dama làcce ko mbirum baatinda nag du mbirum saayir ndax jaamu yàlla baatinda du saayir sariha moo de li ñu bari def jaamu yàlla waaye sariha dafa ko tax a jóg moo de xiwéen lo islaam moo de jaamu yàlla islaam nag baatin la kon nag su fekkee foofu bëgg ngeen fay gëlam dem ngeen bàmba dee moo ne alxelm henda xollamaa yan xasiin di saahirin wa baatinin siren kutin alxelm xam-xam bay jëriñ henda xollamaa foo ña xam ña yan xasim bi ñu sédd la henda wum fa ñoom di saahirin benn ba saahir la waa benn ba baatin la sir ran bu baatin ba nag mbot la bu mu xam ne dañ koo nëbb mbot la mu ñu nëbb ku ko ci këyit doo ko gis mbot mu ñu nëbb ku ko ci këyit doo ko gis ko dégg ci penc ma doo ko gis ku xam ne dangaa dem ci mbaar yi ñuy jàngale it doo ko gis mbot nekkul foofu le ma ci le ni góor yàlla yàlla nekk ku ko foofa nga ko wutee ji dangee noonu bàmba waxe ko di saahirin wa baatinin fi ren ku tiin ah mu ne xam-xamu saay noslu dana xiiwénal li lax maa di suñu yëngatu yaram yi suñu jëmm ji li mooy yëngatu lépp ko aj genn mbay mi asaka julli ak yi demee noonu lépp loo xam ne jëmm yëngatu ñu dendoog moom mu de ko def xam-xamu saayir la bokk ko de xam-xamu baatin xam-xamu baatin da xiwénal suñu barab ba de bisu penc ba nga xam ne mooy bisu penc ba moo de laxwaal bisu daje ba bis boobale baatin na ko xiwénal baatin nag baatin la baatin ku ko bëgg a xam dangay dem ca borom baatin de waaye doo ko wuti ca téere ya nekkut ca doo ko wuti itam ca mbaar ya nekkut ca ñe de jàngale doo ko wuti ca penc ya dangay dem ca borom baatin ya nga laaj leen ko door ko mën a xam saahirin wa baatinin siren kutin saahiroa muliw li lahmaali wa baatinun muliw li lahwaali fa awalu sëriñ Touba nee na bu jakk bi moo de awal bi muslis dana xiwéenal boobu bis ni tabaqu yin danañ ko xooxee fiqa bu saahir bi anana mu tudd fiqa fiqa mooy sariha wa baatinun bu ña baatin bi muslis danañ ko xiwéenal xamu ci moom tasawuf tasawuf tasawuf mooy xaqiqa bokkuñu xaqiqa ak sariha bokkuñu fiqa moo de sariha tasawuf moo de xaqiqa xaqiqa na nekku ci këyit gi gii di yëngi ci waaye nag du caa génn mu weex ci dañay junj rek junj bi nag dangay dem ci ku la ko mën a feeña la rek mu feeña la la ko suma ta taqdimul fata fiqa xalaatahu fi ujubha ngeen jëli bàmba nag nee na nañ jiital xam-xamu fiq tekki bu tasawuf xam-xamu fiq nag xadduna bii laa xiwénal moo ko tax a jóg xam-xamu tasawuf dana xiwénal suñu bis bala ñu jëm da bisu penc ba moo tax ma wax ne sare it ndax ku xadduna xiwén tasa alaxira xiwénit xiwénul it da sa mbir xiwénul yéema xiwénal fii xiwénal fale bisimilaay te du xam ne yaan la boog saayir bii xalaka dana xalak la fiiya ci àdduna bii bixmu xollamaa caate fori ya del wax de ku xam ne xam-xamu sareatu bii danga koo bàyyi yolombal ko fa ko xëtt sarta yi fori yi dañ xatt yow xalak mba jam mba duut mba yi demee noonu. waaye foofu la fóoree jaxem ak yow saa ixlaa di def borom ak yoromaal bi saani ci buñ aarel bi da tëb yeelig daan xalag la xaddan hëllëg bi aljalaali caate borom àgg ga xaari moo wax loolu yéen ñi jàngate di murit da nga masaalik da ngeen foo fet marta bi la alifin bi lan la kii bi déedéet déedéet fi dama waxaaleen fi wax ji ne marqué ba wax ko ci wolof dama ci juróom ñetteel ba ci xata juróom ñetteel ma dama seet ko fa lii ma wax dama ngay jàng kon nag war na ci jëmm ji nekk ñëpp boole leen ñoom ñaar ndax saa duna xéween saa laqre xéween bambaa de wax de jàmme waxut képp koo xam ne am nga tasa fiq te amula tasawuf faasix nga bu weex ca la bamba wax xamal loolu faasix nga bu weex xamal loolu ku xam ne nag danga am tasawuf te doxaloo la sareha fóore yi dañ la jengal sa mbir jënge la ci faasix faasix de jënge la ci sindix bokk jënge la ci sindix sindix ak faasix bokkuñu képp ku xam ne nag boole nga leen ñoom ñaar ñii yaade ka mat yaade ka xeyoo top xatte bii nag ku ko génne mooy Selim sunu Selimane Malick yàlla ko yàlla yërëm te gërëm ko su ko wootee sa ko ci dëkk bi di kaw wax ay taalibeem di ko siikar siikar bi mbóot la am ci biir moo tax sëñ ci waa am na lu mu ci waxati yéen ñi dem murit dem leen ca téere ba ci fukki xatum fukk ak juróom ñeneen da ngeen ko fekk mu daal ji weex sëriñ ci waa moo ne amaa dawaa mu sigir te xoobaatu laa ilaha illallah ak kubar moo gën min ku li ci lépp loo xam ne soru def na bëri ko al murit murit murit nag tuubaa tuubaa rek de murit nag murit moo de képp ku ne ci yàlla murit sëriñ tuubaa laa wax di waxuma muritub keneen sëriñ tuubaa muridu laa ila xoote woon xoote doon murit rek murit moo de aji namma ji fooy namma foofa nga dem muritam sëriñ tuubaa na muridu laa ila xoote woon képp ko xam ne muridu laahi nga nag sëriñ tuubaa nee na te xoobaatu laa ilaha illallah moo gën a war ci yow leneen loole bëri xarqultu sëriñ tuubaa nag moo wax ne xarqultu maa wax saalika lii nag bi laa israarati yelloo ma ko wala ubaali bi sabi linkaar faalihuma it ku ma weddi fa kullu man képp ko xam ne saxala nii laaj na ma fa gi ñeel na ma jawaab tontu xablu bala nga xit si képp ko aa si bala nga si rek yàlla jox na ma tontu wala tijaadi loolu kitaab alquran nag nana bu leen dàggee an teg ñuñ téere ndax ñu bëri xam-xam lañ fa qultu bamba moo dee wax ne man taraka ku bana laahi baatub laa ilaha illallah di sigri xayr yi ngir tudd le foqu mun ko ko dof la lahi bu daaj yi doye di dof nga bu doye di ku ba illallah ak loo ne tudd dof nga bu doye di fa kay fa yen saa nakay fàttee ak julu mbaa nga sàggane alwayoo mbindee mi sigla la si tudd kii nga xam ne xala ko wala bind wasoo te melal la ki la bind melal mel ne la ne faskuroo la xiyaaman waxoo dan waala junu biim dama tudd boo taxawee dama tudd boo toogee dama tudd boo tëddee faskuroo laa bukkratan wa asila dama tudd suba ba ngoon dama tudd ngoon ba ba set naka ngay sànnee wax joojule da jëm ci keneen da jëm ci leneen da jaamu keneen jaamu keneen waru kooku rekkay borom waa te baat laa ilaha illallah bidaayatul wilaya ca nana mooy fond ma nga wilaya wattar koo ba ko ni ayatul xiwaaya mooy da yow jaala naa bàmbaa ngaa ñaan nag mu ne jaala naa kon nag yàlla na defal ñu ne ñu bokk ci gars yi nga xam ne daa moo saxoo atub laa ilaha illallah xii na girub jamono laxwaali ngan ji lépp mbir lépp mbir fil maraami ci ñooy sakku kalimatu saadatu islam moo debaatub le la ilaha illallah sëriñ tuubaa nee na ba laa ilaha illallah mooy ngën ji lépp li ñuy fut lepp li ñu hut batub la ilaha illallah mo la gën wa afnal lahwal fi marami kelim shahadatul islam ni la bamba wax kaada shahadatul islam nak deg ngeen nonu mo waxe ko kon na ngeen yegna baat bi mo islam mo fof islam daf ko na lu may baat baat bi do nga re islam ndax wax fo nga ñe bëgg tuub baat bi tuddu la wax waxtu ko tudde ñu na la dugg nga ci deena ji jullegula horagula hajagul demagula makka gennagula mbay ma afrika tabaskegula xamul loo xam ne yaa ngi koy def ci sarwis yi sarihatu te ñu la tabbi nga ci diina ji tey kon baat bi mooy diina islam wayin tëggun yam nekk nga nag mubtadien di aji tàmbali fa naf yi dal dàq moom baatu la ilaha illallah te daa ji tàmbali dal dàq awla fori weerante ni foofu nag ñi ne awla lu gën a ñii ne awla su fekkee diit maata si mi na nga ànd ak màggal ya ko bokk mi su fekkee ni nag ya la ilaha illallah ci ngeen diin boo demee ba yàgg nag lu gën a yow moo de màggal màggal ak dàq moo de lan bilee ilaha illallah kooku mooy dàq wala saa aji dayoo nag xam ne dem na ba ca pay ba muxtasiru na gàttañu bi allah ci allah allah allah ba sama bokki tijaan yi di def ci seen wasifa xajjuma ca ngoon allah allah waxe boo de xeggal wirda wi dañoo wax ne soo bi xegg ca pay ba allah rek doy na ci yow nag soxlaatu nga da dàq ka saxal ndax li doon dàq jog na fi dem jog na fi nag yaa ngoog rek nag doy na yaa ngoog rek gis nga mbër ma yaa ngi ca pay ba yaa ngoog doy na rek gis na tula ko dox sa diggante ak moom waxa funa hu ñu sunu nag asraaruhu mbooti la ilaha illallah mii dégg ah la xëy la xëy funa fii li si kaw ñu sirri yi nga nekk gam nekk de mbóot barante na ci géej xam ñeex te nekk ca xotu xotab géej gi war ma génne ko nag ci téere bii mbootum laa ilaha illallah moo tax mu jaaxal ñu bari nag tey mbootum laa ilaha illallah mooy bii tey nga xam ne bu génnee ku ne toppatoo ci sa bopp bu soyee ku ne tëdi mbootum laa ilaha illallah noonu la mel moom it ci diina yi mooy li nga xam ne ku ànd sag moom sa dara du yeween ku xam ne ànd nga ak moom foo mën a jëriñ fa ma ñu ku na mën a nekk fëlës yi ku ñeekuk la nga xam ne tàllama naa làmboo na ko moom laa ilaha illallah mbootam ma yi toll ko da nga fasee dunia hadduna tellaxat pagu dog asraaruhu mbooti baatub laa ilaha illallah aqwa moo gën a nëbb min an tuktu fi ci bu bindat fi suufi li kulis yi tasarufin ca téere gaa yi nga xam ne seen bind rek seen liggéey soko mbind rek mooy seen liggéey bind mbootum laa ilaha illallah tal na leen ma ñu koy def ci kayit ballu fi nekk daal ana xaanaka moom baatub laa ilaha illallah sekkareem ba tunaal dañu ñu ko amee bi ma xabara ci waxtaan wa xam ne da ngeen a jublu hante wa bindu saafaati ak saafu hante laa mu jaadala duñ ko amee ci dàggi hante tunaal danañu ko am rek bi tax li mi ci jébbulu wa mu jaada ak jaata ak bakkan laa mu naakari du jaay ngeen jigante hante wala baada ak soriante tunaalu danañu ko am daal bi ixtilaafi nafsi ci wuteeg bakkan waxawaa ak baaneex laa bi diraay ndu caggee janteeg waajo nga xam ne nekk na saqpandi aji jiitu waajo ko yàlla jox nga janteeg moom mu dejab xam-xamam doo ca jëriñu kon siixoo ngoob ci seen biir heggna foofu kooku heeg waxoon nañ ko fëkku lu man képp koo xam ne Bamba di wax ba tey de Bamba nee na fëkk lu man képp xam ne sakraham ngay tudd baatu laa ilaha illallah mutaqidaa te xam ne leer ga ca làmb gis na ko ci bëti xelam te nangu ko ci xolam daxala ko ko le dana xaraf jannata jana xaddan xëllëg ndeke yoonu xajjana kon ci biir baatu laa ilaha illallah la nekk foo ko làmb fu du foofu doo ko gis man ngeen a fooral day seen i yëngatu mbaa bëgg a wan seen bopp seen i taalibe doo tëral lëf naan ku ko def boo dee dem hajjana dee dem hajjana mu ngi ci baatub laa ilaha illallah faqat laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lahu loolu yàlla santaane woon keroog bam ne yom keroog yom ala tubi rabi ko loolu la santaane xasbaka na doyla fiha ci baatub laa ilaha illallahu ak naka moom tudaa danañu ko wee sama jannatu rabbi naa kon nag feddali na li ma wax léegi Serigne Touba nee na baatub laa ilaha illallahu mooy njëgu ajjana waxa naka moom baatub laa ilaha illallahu tudaa danañu ko xooxee bisimilahi ci sange si yàlla mooy sange si yàlla ku ca tàbbi raw fal xaj na ngeen feddali bi sigraa ci tudd ko bilaa tanaate bu leen ko tal xapp baatub laa ilaha illallahu amul xapp yàlla dafa wax ne boo gannaaw sant naa la ko soxlaatuma nga dellu ci gannaaw benn yoon kon jaamu yàlla xamut xab xamut waxtu xamut saa xamut ta mooy baatub laa ilaha illallahu boo tëddee ci xelal ba bëgg a nelaw it war na nga jàpp ci rek ba baa la nelawati foofu boo kiitee ci guddi gi it war na nga jàpp ca ba baa ngay nelawati boo xëyee sëpp sa tànk bi it baa sën moo ko jilee ko wax def def yëpp baatub laa ilaha illallahu na jiitu ci sa làmmiñ moo de li la yàlla soxlaa bakana doyla boog bet ay lan ba tey bambaa di wax de jàmm waxul ana ma naka képp xam ne lay skuru du tund baat bi xam leen ci tey fao naka kookale lay skuru du sant ko yàlla du ko sant de balaa koy tudd daa jàng moo ne balaw ci saroon nga ne laa ilaha illallahu boo ko laa ilaha illallahu yàlla amu ci soxlam dangay yaatu wax ko rek mu nangul la ko képp ku xam ne bañ ngay tudd baat laa ilaha illallahu fay noona ko kooka lu yoxtalu def na rey ko kufran ci kéefër doona xaat walis ngéten kooka dañ ko rey reyum ngéten reyum ngéten bokk tog reyum sarihatu reyum sarihatu dañ ko rey reyu kéefër kon dañ ko rey reyu kéefër reyu kéefër bokk dag rey sarihatu reyu kéefër dañ càtt baat ba mu dog ñu fab yóbbu ca xarfu ba jox ci ay gune suñ yebosul suñ yebosul sul bu bon rey sangaa rey sang la sang la jullee la yóbbu la fa ñu jullit a jëgamel sa bàmmel yaakaar ci yow ajjana sariha noonu laay reye sariha bokk nag islam rey islam bu reye ca gannaaw dëkk ba lañ ko yóbbu ca ko ba ay na lañ koy jox ñu ca pexe ak pexe mu ñu cay mën a def baax na sariha bu reye islam la islam daa wax de usul islam moo deree noonu le yóbbu jox gune yi ñu yóbbu ca xàll ba ca xarfu ba sàkk ca pexe ak nañ ca sàkkee pexe islam noonu lay reyee sariha ana na mooy reyee moo de daf laay bu ñu reyee ba noppi sang dañ la sàng dañ la jullee dañ la yóbbu ci fañ yóbbu julli de dañ la gën a jëgañal sa xarmel dañ la yaakaar ci yow it yaakaar ca na ngir baatub laa ilaha illallah ba nga nangoo tudd wala julli na ay xoor na makka kooku la moom ñu dañuy sariha ñooy noonu la noonu la ñoo reyee waa julli rek a cee rey nag waaye ci dem moom fay laa xas waaye rek na ci julli nag dafa am lu làmb ci biiram loo xam ne ñëpp yëguñu ko lu tax ñu ne julli mooy baatub laa ilaha illallahu boo nexee ca bunt jànka ja allahu boo duggee allahu boo jàng fatiha bismillahi boo jàng boo jàng ba noppi sëgg ne allahu boo si génne allahu boo di yéenu allahu booy taayee na taayatu lillaay baat boobu le mooy sekk julli moo tax julli gën a for ci mboolem sariat ba tey xaar ñu na wax ci nga ca masaalik ci ban xat fanweer ak juróom ca xan ma ci masaalikul jinaan dama leer ko fa bamba nee na xultu maa wax ne fa jiilu saa samaani jaahiloo kel mu tasawuf fa xayran ahmaloo lépp tey ci maas gi réeree nañu xam-xamu tasawuf te mooy xam-xam bi nga xam ne kaw ni sa diila ni àndal sa laay fa faabu jiila rëré nañu xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam ba nga xam ne moo xegg ca péeb yàlla ba. Faqaabo waaye neenal ko ji la maas ga faqaabo réer boobu ji la maas ga wa jaayiloo réere nañ bi kaw ne ci xaw xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam sa sa xet soxar ne mooy ngan ji yëpp yow xabu ne ca bisub xabante ba isaaxalara jam teew na xaw la tiin ma boo gis moo fa de ngan ji yóbbal wa réere nañu bi kaw ne ci nekk gamu nekk moom xam-xam bii te tasaw xay xulóom de ngan ji xam-xam xam-xam yëpp mooy seenub sanga yëf ni yëf ni war na jeexal fata ak xundoxu dundam fi xaa ci moom dund jam jam su nekk war na ko wute ba jeexal ab dund mbaa mu am ko bam baa di wax de wajaay loolu yére nañu bi xaw fii ci làq ga mu làq moom xam ni istiqaamatan ak njub réeree nañ ne mooy xam-xam bi làq njub war ne moo di aji tere fata as cam minal malaam ci yeddeel bis pen ci ma fay fag yeddeel wa baxlu waay ñenn nag xay ra murtali gërëmuñu ko lin xata ngeer bañ ko rek bi ci moom xam-xam bi li kaw ni xaw li kaw ni xal bi ngir nekk nekk seeni xol nekk sarde borom ak ràgg borom xol yi ràgg yi de ñoom nag gërëmuñu ko ku ko pontoor daal soq ko ràgga ca nekk dem la futikula ko ragalal de moom wee acci wax ko yow wa baxluum leen ci nit ñi jen mi danañ ko bañ di taamuk ngir fóotal ci diine ci diina maanaam am na ñoo xam ne dañ ne tasu fóotal diine la ngir la nga xam ne moom la waajay wax day nekk loo xam ne dafay jëfeeg ñoom ndax xam yàlla dañ koy tudd te am na ñoo xam ne dañ ne yàlla kenn du ko xam soo koy wax nag kon day nekk loo xam ne dafay jëfeeg ñoom ma tamu nit dañ koy bañ ngir fóotal diine walli faraati ak yàq am na ñu ne tasu dafa yàq diine laata àlluxu ba duñ ci xaju ndax la ngay wax duñ ko mën a dégg ndax bu fekkee da nga naan julli xoor xasaka dem màkk yooyu yëpp dara du ci jaamu yàlla tënk jaamu yàlla ci benn barab boobu rek dañuy gis ne kii dafa yàq te nit ñi yooyu lañ def jaamu yàlla te jaamu yàlla mu ngi ci tënku ci biir baatu laa ilaha illallah xamb aqida ma toog sëñ tubaa waxee ko noonu dellu wax moom sëñ tubaa ne wa baxduhum yasumuhu lil kasali wa baxduhum lenn ci nit ñi yasumuhu danañu ko ŋàññi lil kasali ngir tayal nee na nit ñu bëri dañu ŋàññi xam-xamu tasawuf ngir tayal wa hubbi shahwatin ak sopp baa neex wa kusril malali ak barig jàng ndax sëriñ tubaa waxoon ne ca njël benn ne bañ commencé woon ne xam-xam bi xam-xam la boo xam ne bi bala nga koy am da ngay fas adduna fas mu bir kon nag am na ñoo xam ne fas adduna fas mu bir moomu leen moom la ñu mënul wala jéemuñu ko sax ne bala ngay wax kon ñam duñ ko mën a dégg ndax dañu xunu seen bànneexu bakkan wa baaxum leen ci nit ñi yaqulu haasa xuluun am na ñu ne tasawu fay jéggi de xuluun teengal ci diine ci diine ji diine maxtaraawu saxu ci waxtu wu leen bànneex gaaree ñu ne tasu dafay teengal diine teñ ba denn wa baxduum yasuma anhu nukra ka anna fil usnayni minhu waqra nee na ci am na ci ñoo xam ne ñii dañ koy weddi ci weddi boo xam ne gii sax bu waa di wax ca tasu dafay mel ni ki seen noppee dañ ca def ay daaj bala ngay wax di nga ko mën a dégg dellu wax moom teñ tubaa ne wa baxduum yaxdawu fii jaxra yuf di li kuddee xaraawu sifra nee na am na ci ñoo xam ne dañuy koccal xam-xamu tasu mooy dañ ko xeeb di ko saboté yuf di ngir gën a bëbbale li kuddee xaraawu sifra ngir téere ya nga xam ne moom la ñuy jàng lépp loo wax dañuy dem seeti ba xam téere ya saxal nañ ko wala dàq nañ ko rek te tasu boo demee ci xàq ba tiir bopp ci téere yi doo ko gis bu fekkee nag bu ñu waxee nga dem seeti ko ci téere ba xam lañ wax saxal na ko wala dàq na ko su boobaa la ñuy wax daf lay réer ndax doo ko mën a dégg sëriñ tubaa tellu ci ne in jahiluhu tarsiduhu lil xalqi wa fadluhu lati bada bil am ne suñ ko réer ñoom ñooñu de ba di ko ŋaañ itam na leen wóor ne xam-xam bii de mooy xam-xam bi nga xam mooy jubal jaam na leen wóor ne xam-xam bii mooy xam-xam bi nga xam ne ngëneelam moo àgg fa yàlla beneen xam-xam bu waay mën a làmb bu dul xam-xamu atika bis seen ci du fa jëriñ sëriñ tubaa waxoon na ko ci njël benn noonu nag wa afdalul ulumi bil itlaqi tawhidu rabbina ala tifaq xam-xam yépp buñ daje xam-xamu tawhid mooy ci jëriñ kon yowmal qiyam tawhid moo fay jëriñ tawhid nag mu ngi mooy àqida tawhid mooy baatu laa ilaha illallah sëriñ tubaa ne yow yaa ngi woote ci tasawuf nit ñi won la gannaaw nanguwu ñoo dégg li ngay wax di la daw sëriñ tubaa nee na la noppalul wala yu wari samta kawnu fil ama laysa bi mubsirin bi a kooku sama nee na la yow mi nga xam ne yaa ngi woote ci tasawuf na la wóor ni gumboo duñ ko woon kowee koy kon la laa tax tasawuf ñoo koy weddi ñoom lañ tuddee ay gumbo mënañ koo gis señ tuba delu ne wala fati daratul matramat fi ayni ashja daw alaytin badrin ya neena yow mi wax ci tasaw ba tey daf ko lebu manam weru leelatul badar la wax ni mu leere neena noonu la xam xam bi leere weru xam ne dafa am fukki fan ak ñent neena nga yenne gumbu bu xam fi aji bempen bu xam ne bi dafa boole ak wanant naan ko demal ci baratangam señ tuba mëna dem waaw du fa mën a dem kon nag kay wéddi xam-xamu tasu nu kooku la sëñ tuba léegu ne mu ngi mel ni ko xam ne ki dafa wanante dellu ko boole ak bénten nga génne ko ci weru leelatul badar maanaam weru am fukki fan ak ñeent naan ko demal barab sàng wala xoolal nangam nee na du ko gis sëñ tuba dellu ne wa saatul miidaani laa yuq fiha baau namlatin sulookan fiha lébo ne yaatug yoon wii laa yuq fiha du muur ko i baau namlatin bañu xorandong sulookan soobu fiha ci koo yoon nee na tasawuf ci misaal mu ngi mel ni ki yoon boo xam ne wu yaat la wu tàlli la wu jub la benn xorandong boo xam ne bi dafa génnee ca biir ñax ma ñëw ba jub yoon bi wëlbatiku woon ko gannaaw ne moom du jaar ci yoon wala nee na du tere yoon wi di yoon du tere ñu ko ëpp doole jaarte mooy ku woote ci xam-xam bi benn waaye taxaw fële na xam-xam bi loolu mënta nekk loolu amul sëñ tuba nee na kooku mu ngi mel ni ko xorandong rek taxul ñu sàkk yoon wa yoon wa ñu tax ñu sàkk mooy ñi nga xam ne ot yi ñoo tax ñu sàkk waaye waxuñ borom taax yi kon nag xam-xam bi képp koo xam ne ki dañ kaay yóbbu yow la sëñ tuba du def xorandong wowu leen mën a tere yoon wa di yoon mën a tere ñu jaar ci yoon wale sëñ tuba dellu wax ne kàlla xëpp wala tënisul mu taxara nee na woy laab yi kenn du leen tilimal xaw di sa benn simaat taxara waa joo xam ne ji dafa tilim jonoog waa xam ne ji seet wecc la toog seet wecc di wax lu wér mu di ko joxañ naan kee ko tilim la sëñ tuba neen taxul mu tilim yow kay la ngay wax ci yow la ci moom sëñ tuba dellu wax ne walay sa yokkidu olul afiya xasadu sil ilmi wa jahlul axbiya nee na du sufel mukk ko yog way sell yooyu leen te mooy ñi nga xam ne yàlla la ñu xam di wote ci yàlla xasadu sil ilmi kañaana borom xam-xam wa jahlul axbiya ak réer ak way bon ya borom xam-xam boo xam ne bi dafa añaan waaye joo xam ne ji dafa réer boole ko ak bon nee na xamte sufel ñooñu de kon nag yaa jaban sëñ tuba ne yéen na keefa ya suma ilmu maxfatun nan la nit di ngaññe xam-xam bii nga xam ne xam-xaw maa rek xam naa sama borom ngaañ sëñ tuba neen loolu yemunu bii li ab din xun mu tam nga xam ne mooy koom ñaal jaam ëllëg mooy koom ñaal jaam ëllëg nee na kon di ku ko weddi moom yéem na la aw kayfa yastaqiru sal aqli ulum magdu uha suhdun wa xibaaneem sëñ tuba neen na nan la borom xel di xeebee wala nan la borom xel di weddee xam-xam bii nga xam ne commencement am dëddu adduna la te doy xam-xam ba di xéwal nee na nan nga koy weddee baatu laa ilaha illa allah ànd ak nga tudd ko xam ko nangu ko nga ne déedéet loolu man tam nañ ko tudd rek waaye di nga ko mën a xam sëñ tuba ne kenn gën laa dox aw kay fa tunkaru loomun sabatat wa soxna ahlil xayri qad sadamanat wala nan la nit di ngaññee xam-xam bii nga xam ne xam-xam sax la te mooy xam-xam xam ne moo làmboon jikkoo ñoo njiwu ña sadamanat xisaal al andiya mooy xam-xam bi nga xam ne moo doon jikkoo yonent yi mooy doon seen xam-xam wa saalil xalqi moo doon xam-xamu saalihina yi wal awliya moo doon xam-xamu wali yi ku yàlla ma suyéen ne moom la la xamal ku ñu tuddee saalihin moom la moom nga xamoon ku ñu tuddee awliyaaw kaamil moom nga xamoon sëñ tuba ne wa kullu man yadoomu saa inkaari képp koo xam ne kon yaa ngi nuur ci wedd xam-xam bii bii madda dëhri bi la ci jaar yi sa diiru jamono tuubu la dellu gannaaw sëñ tuba ne kooku leen yemmootu bil israat dana dee ci nuur alal kabaayri bi alil baari ci bàkkaar bi nga xam moo gën a màgg ci mboolem bàkkaar yi bàkkaar bi nga xam ne yàlla wax ne na laa yaqturu an yusraka bii wa yaqturu maa doona saalika li mu ni saw sëñ tuba ne ku wedd xam-xam boobu bàkkaar ba moom nga deyale kon borom suba moo wax lii yan samay bokki murit siixu lii xam-xam bii moo de xam-xamam du xam-xam keneen siixu xam-xamam bii fii la ko jëlee di daaru fii xadaaru fu ñu ko jëlee moo de ci téere bii di masalikul jinaan ci waxe xaadim mu defoo danaa yenke wala xaadim nag danaa yenke wala xaadim nag ndax téere bi bëri nañu ko jàng ci yoon bi te dégg ma kenn ku waxee wax jii sëñ mu wax ci téere ca moqa yara xafaaya bi haynil qalbi saahiratan kama yusaayidu ma tasaliki naat yaraa man day man bamba gis naa al xafaaya aju nëbbu jëre yàlla ba xaynil qalbi ci sama bëti xol saahiratan ba di ko ji ci sama bëti boobu kama yusaayidu ma tasaliki naat naka nga xamee ne suufi juróom yaar maa ngay ji ci suufi suufi yéen wi liyaan kan la waxee sant yéen wii góor yàlla ya dee danañu làq liyaan leer kan la waxee sam si gu mel ni leeru jant ñoom day leer gu mel ni leeru jant la ñuy yoon leer boobale dañ ko mu sàcc jant sax waaye mu ëpp doole jant ndax leeru yàlla la mooy leeru baatu la ilaha illallah xay sunaha fuñ mën a jëbe nag ñu ko jëf ñu am ci guddi ci bëccëg ci bëc yooyo ci tàkkusaan ci timis ci ci sibaar lépp ñoom ñu ngi jëndoog ñoom Serigne Touba moo wax ne góor yàlla ya danañu gis leer bu xam ne comme leeru jot ci laay mel toll fuñ jublu saa su nekk yi saa danañu ko joxe nag ku la sax sin bépp jëmm ci tanaaraat bu de borom ak leer képp ko xam ne jox nga leen sa bopp nag te bàyyi leen sa bopp bañ noppi ci yow leer boobu la danañu ko def ci yow niki sañ daara ba kattoore da joxe ak taalibeem alquran noonu la ñu koy joxe ñoom seen leer boogule naka meetor bare de xamalee taalibe ba métier ba mu dem liggéeyli boppam noonu la ñoo def seen taalibe itam saayir ak baatin bokkuñu ku ba gafut nag baatin ci biir saayir boo ko gis yéen ñi seexu jaaxal da ngeen di nitu saayir waaye bu ngeen doon nitu baatin du leen jaaxal kon ngeen koy ci lim xoote ku ci bëgg mucc ak bis penc ku ci xam ne nag nanga li muy wax xawma ko waa toog rek bañ koo xam soo ko xamul.